एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संघ सीखे जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 30वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी और तस्वीरें लेना चाहती हूँ। हमारी पाठमाला की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना अपनी ट्यूटर साकुरा और उनके चचेरे भाई किंता के साथ फुजी पर्वत के खूबसूरत नजारों की तस्वीरें खींच रही हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। आमे दा, इसोइदे काएरिमाशो। चोट्टो मात्ते कुदासाई। もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 पहले साकुरा ने कहा, あ、雨だ。 यानी, देखो बारिश होने लगी। あ का प्रयोग हैरानी व्यक्त करने के लिए करते हैं। उसके बाद आया, 雨, जिसका मतलब है बारिश, और だ वाक्य के अंत में विनम्र भाव दर्शाने के लिए लगाए जाने वाले शब्द देस का अनौपचारिक रूप है। साकुरा ने आगे कहा, इसोइदे काएरिमाशो, यानी जल्दी से वापस चलते हैं। इसोइदे का मतलब है जल्दी से। ये क्रिया इसोगीमास यानी जल्दी करना का ते रूप है। उसके बाद आया काएरिमाशो यानी वापस चलते हैं। काएरिमाशो क्रिया काएरिमास यानी वापस जाना के मास रूप से मास हटाकर उसकी जगह माशो लगाकर बना है। क्रिया के इस रूप का इस्तेमाल साथ मिलकर कुछ करने का प्रस्ताव रखने के लिए किया जाता है। 16वें पाठ में हमने सीखा था कि जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और पहली क्रिया के ते रूप का प्रयोग होता है, तब उसका मतलब होता है कि पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ कुछ जल्दी करने के बाद वापस जाने की बात नहीं हो रही, बल्कि जल्दी से वापस जाने की बात हो रही है। इस तरह क्रिया के ते रूप का इस्तेमाल करके ये भी बताया जा सकता है कि कोई काम कैसे करना है। साकुरा की बात सुनकर आन्ना ने कहा, चोट्टो मात्ते कुदासाई, यानी थोड़ी देर रुक जाओ। चोट्टो का मतलब है थोड़ा, मात्ते है क्रिया माचिमास यानी प्रतीक्षा करना का ते रूप, और उसके बाद है कुदासाई यानी कृपया, जिसे अनुरोध करते समय क्रिया के ते रूप के साथ लगाया जाता है। आन्ना ने आगे कहा, मोस्कोशी शाशिन ओ तोरिताई देस, यानी और तस्वीरें लेना चाहती हूँ। यही आज का मुख्य वाक्य है। मोस्कोशी का मतलब है थोड़ी और। इसमें स्कोशी का अर्थ है थोड़ा या थोड़ी। ये चोटो से विनम्र शब्द है। शाशिन का मतलब है तस्वीर या फोटो। ओ कर्मकारक है, तोरिताई बना है क्रिया तोरिमास से, जिसका मतलब है तस्वीर खींचना। तोरिमास से मास हटाया और उसकी जगह ताई जोड़ा तो बन गया तोरिताई। इस तरह क्रिया के अंत के मास की जगह ताई जोड़कर बोलने वाला कुछ करने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। और वाक्य के अंत में आया दिस, जो विनम्र भाव बताता है। आन्ना की बात सुनकर केंता ने फिक्र करते हुए कहा, आमे नी नुरे तारा काजे ओ हिकु यो, यानी अगर बारिश में भीग गए तो ठंड लग जाएगी। आमे का मतलब है बारिश, नी एक कारक है जो यहाँ कारण की ओर संकेत करता है। इस वाक्य में इसका इशारा बारिश की तरफ है, जो इसके बाद आने वाली क्रिया भीगना का कारण है। नुरेतारा यानी अगर भीग गए तो, क्रिया नुरेमास यानी भीगना के तारूप नुरेता में रा जोड़कर बना है। क्रिया के तारूप के बाद रा लगाने से बनता है तारा, जो ये दर्शाता है कि जब एक घटना होती है तब दूसरी भी होती है। तो यहाँ नुरेतारा का मतलब हुआ अगर भीग गए तो। आगे है खाजे यानी ठंड या सर्दी। を कर्म कारक है हिकु है क्रिया हिकिमासु यानी खींचना का मूल रूप। जब इस क्रिया का इस्तेमाल संज्ञा काजे के साथ होता है तब काजे ओ हिकिमास का मतलब होता है ठंड या सर्दी लगना। वाक्य के अंत में आया यो जिसका प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी को ऐसी बात बता रहे हो जिसकी तरफ उसका ध्यान न गया हो। सलाह देते समय या किसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस पाठ में किया गया है। आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आमे दा, इसोई दे काएरी माशो। चुट्टो मात्ते कुदासाई, मो स्कुशी शाशिन ओ तोरिताई देस। आमे नी नुरेतारा, काजे ओ हिकू यो। अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने सीखा कि जब ये कहना हो कि एक घटना होने पर दूसरी भी होगी तो क्रिया के तारा रूप का इस्तेमाल होता है, लेकिन 29वें पाठ में हमने सीखा था कि इसके लिए तो का प्रयोग करते हैं। तो तारा और तो में क्या अंतर है, विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि थारा और तो दोनों ही ये बताते हैं कि वाक्य के जिस हिस्से के बाद तारा या तो लगा है उस हिस्से में बताई गई घटना होने पर उसके कारण वाक्य के दूसरे हिस्से में बताई गई घटना होती है। लेकिन अगर आप तो और तारा के उदाहरण देखेंगे तो आपको दोनों का अंतर समझ आ जाएगा। तो का प्रयोग तब करते हैं जब एक घटना के होने पर दूसरी घटना भी जरूर होती है। इसका इस्तेमाल अधिकतर स्वाभाविक नियमों या आदत या अपेक्षित परिणाम इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि बटन दबाने से बत्ती जलती है तो क्रिया दबाने के लिए जापानी भाषा का शब्द है ओशिमास और बत्ती जलने के लिए शब्द है स्कीमास। इनका संबंध बताने के लिए बीच में तो जोड़ने से बनेगा उस्तो त्सुकिमास। इसका मतलब है बटन दबाने से बत्ती जलती है, जो एक नियम है। इसकी जगह तारा का इस्तेमाल भी हो सकता है। तारा लगाने से वाक्य बनेगा उशितारा त्सुकिमास। इसका मतलब है बटन दबाएंगे तो बत्ती जलेगी, जो एक इच्छा है। जब आप पहली घटना बताने के बाद उस पर आधारित अपनी इच्छा बताना चाहते हो तब तो का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब आप कोई प्रस्ताव रखना चाहते हो जैसे आमे गा फुत्तारा काएरिमाशो यानी अगर बारिश हुई तो वापस चले जाएंगे, या अनुरोध या इच्छा व्यक्त करना चाहते हो तब तारा का प्रयोग करना सही है। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये बिजली कड़कने की आवाज है। जापानी भाषा में इसके लिए शब्द है गोरो गोरो। इसका प्रयोग भारी चीज के लुढ़कने की आवाज बताने के लिए भी किया जाता है। अब सुनिए एक और शब्द कोरो कोरो। ये किसी छोटी हल्की चीज के लुढ़कने की आवाज बताता है। पेड़ से गिरे फल या छोटे पत्थर के लुढ़कने की आवाज अभिव्यक्त करने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की। सुना है जापान में मौसम से संबंधित कई कहावतें हैं, जैसे अगर सूर्यास्त सुंदर हो तो अगले दिन मौसम साफ रहेगा, या अगर सुबह इंद्रधनुष निकला तो उस दिन बारिश होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 30वां पाठ? अगली बार आना साकुरा की दादी जी के घर जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।